to first look at in Matthew 24 and verse 15. Wil ik nou kijken, in ieder geval in Matthäus 24, vers 15. Where he speaks about the abomination that causes desolation spoken through the prophet Daniel. Over de gruwel die staat te gebeuren wat uitgesproken is door Daniel, de profeet Daniel. So this is obviously something that has to do with the end times. Dus dit is duidelijk iets wat te maken heeft met de eindtijd. And what Daniel wrote about concerning this abomination that causes desolation. En die gruwel die gebeurt waar Daniel over schrijft. Is the primary example we have in the whole New Testament. Dat is het voornaamste bewijs wat we hebben in het Nieuwe Testament. About who the Antichrist is. Over wie de Antichrist is. And this with the abomination that causes desolation. En met de gruwel die de verwoestingen veroorzaakt. Is something that happened during the time of the Maccabees. Dat is iets wat gebeurde in de tijden van de Maccabeeën. And Daniel had prophesied about this. En Daniel heeft erover geprofeteerd. Hundreds of years before. Honderden jaren daarvoor al. So we see a first fulfillment of Daniel's prophecy during the Maccabees. Dus eerst zien we een vervulling van de profetieën van Daniel in de tijd van de Maccabeeën. And those happenings then are a pattern for our day, our time. En dat is een patroon voor wat er nu aan de hand is in onze tijd. And what happened was that the Greek Syrian power was the superpower. En wat er gebeurde is, was dat de Griekse machten, de supermachten toen. And they, the leader Antiochus Epiphanes. En de leider Theosephus Antipicus. Something like that. Iets wat erop lijkt. Anyway, he pressured the Jewish people tremendously. Hij zette de Israëliërs onder een enorme druk. That they should become like all the nations of his empire. Dat Israël zou moeten worden zoals alle andere naties in zijn rijk. Because he had ambitions for a world empire. Hij had namelijk een visie voor een heel wereld, de hele wereld dat het zijn rijk zou zijn. And he wanted it to be founded on Greek philosophy and mythology. En hij wilde dat het gebaseerd zou zijn op Griekse filosofie. Mythology. En mythologie. And this was a complete clash with the Jewish faith. En dat ging totaal in tegen het Joodse geloof. And what happened during that time? En wat er gebeurde in die tijd? Was that the Jewish people were split in two. Dat het Joodse volk in tweeën was gedeeld. You had the secular part. Je had de seculiere gedeelte. That said, well, we need to go with the times. Ah, we moeten met de tijd meegaan. We cannot keep all the old traditions and the laws of Moses. We kunnen niet alle tradities en wetten houden van Mozes. We cannot be different from anybody else. We kunnen heel enkel niet anders zijn dan anderen. And let's go with what Antiochus Epiphanes is saying. En laten we luisteren en doen wat Antiochus Epiphanes of iets dergelijks zei. Zoals, klinkt zoals. Gaan we door. Klinkt zoals, ja. So, this spread even up to the high priests. Dat verspreidde zich zo verder, zelfs naar de hoge priesters. Which was the real ruler and leader of the people in those days. De hoge priesters waren echt de leiders van die tijd van het Joodse volk. And they negotiated with this Syrian ruler. En zij overlegden toen met de Syrische leider. And paid him money. En betaalde hem zelfs geld. In order to have be chosen as the leader. Om te herkozen te worden als de leider. But then there was a small group of people. Maar dan was er een kleine groep mensen. That were faithful to God. Die trouw waren aan God. And so they said, we will not give in to this pressure. Wij zullen die ervoor kozen om niet aan de druk toe te geven. We will be faithful to God. Wij zullen trouw zijn aan God. And the commandments of God. given to Moses. En aan de geboden van God die door Mozes zijn gegeven. And eventually they succeeded in making a rebellion against Antiochus. En die zijn er uiteindelijk in geslaagd om te rebelleren, om op te staan tegen Antiochus. And they drove his armies out of Israel. En ze hebben zijn troepen verdreven uit Israël. And created an independent Jewish state. En zij hebben toen een onafhankelijke staat opgericht. Guaranteeing religious freedom in Israel. Gegarandeerd vrijheid van religie in Israël. Until the Messiah came, the first time. Totdat Messias zou komen, de eerste keer. If they had not succeeded. Als zij niet geslaagd zouden zijn. The prophetic word could not have been fulfilled about the Messiah. Zou het profetisch woord over Messias niet vervuld kunnen worden? How he was to be dedicated to the Lord in the temple. Hoe hij zich zou toewijden in de tempel van God. Growing up in obedience to the commandments of God. In gehoorzaamheid aan de geboden van God. And I see there is a parallel today. Dat hij opgroeide in de gehoorzaamheid aan de geboden van God. En ik zie het parallel nu ook vandaag de dag. Where the world powers today. Waar de wereldmachten vandaag. Want to rob the Jewish people of their identity as the God's chosen people. Dat zij de wereldmachten de identiteit van de Joden weg willen stelen. And we see in Daniel chapter 11. En we zien in Daniel hoofdstuk 11. This is so clearly explained there. And I'm going to read. Let's read from verse 31 about Antiochus. Laten we in Daniel 11 vanaf 31 lezen. Remember now, he is the primary pattern for the Antichrist. Hij is de voornaamste voorbeeld voor de Antichrist. Mentioned both by Yeshua, Jesus. Hij is vermeld door en Yeshua, Jezus. En Paul. En ook Paulus. En John. En Johannes. So let's see what it says here. His armed forces will rise up and desecrate the temple fortress and will abolish the daily sacrifice. Then they will set up the abomination that causes desolation. Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vestiging onheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. Vers 32. With flattery he will corrupt or deceive those who have violated the covenant. En hen die goddeloos handelen tegen het verbond zullen doen huichelen door vleierijen. And this is what we see with the left-wing parties today in Israel. En dat is wat we zien nu met de linkse partijen in Israël. They have forsaken faith in God. Zij hebben het geloof in God verlaten. Verzaakt. And they are being swept away by this flattery from the world powers. En ze zijn weggevaagd als het ware door de vleierijen van de machten, de wereldmachten. But then Daniel continues. Maar dan gaat Daniel verder. But the people who know their God will firmly resist him. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen. In the King James Bible it says they will be strong and do exploits. In de King James zegt het dat zij zullen sterk zijn en do mighty deeds. Machtige daden doen. And this is what we are to pray for. En dit is waar we voor moeten bidden. We are to pray for a faithful remnant in Israel today. We moeten bidden voor een trouw klein overblijfsel. Een klein overblijfsel. That will stand strong in faith. Dus een kleine groep die sterk zullen staan in geloof. And refuse to give in to the pressure from the nations. En die zullen weigeren om toe te geven aan de druk van de wereld. And this is going to be the thing that will prepare the way for the return of the Messiah. En dit zal de weg bereiden voor de terugkeer van Messias. And now in this election, the the crossroads is there between these two roads. En nu staan we op het kruispunt met die verkiezingen tussen die twee wegen. Is it the way of the flattery of the Antichrist? Wordt het de weg van de vleierij van de Antichrist? That is going to win the elections. Die de verkiezingen zullen winnen. Which is going to lead to destruction. Wat leidt tot vernietiging. Or are we going to pray for the faithful remnant in Israel? Of gaan we bidden voor het trouwe overblijfsel in Israël? That wants to stand for the land and for the people and for the Torah. Die voor het land en voor de mensen en voor de Torah zullen opstaan. That they will be strong and do mighty deeds. Dat zij sterk zullen zijn en machtige daden zullen kunnen doen. And secure victory for the Jewish people at this time. En een zekere overwinning zullen halen voor het Joodse volk in deze tijd. So that the Messiah can return. Zodat de Messias weer terug kan keren. To a people who welcome him. Naar mensen die hem zullen welkomen. Now, we see the same thing in Zechariah chapter 12. We zien hetzelfde in Zechariah hoofdstuk 11. How it says in verse 3 that all the nations will come against Jerusalem. Dat we in hoofdstuk 12 vers 3 zien dat ze opstellen staan in Jeruzalem. The nations will come against Jerusalem. Ja, dat ze zullen opstaan tegen Jeruzalem. But in verse 4 it says, God says, I will keep a watchful eye over the house of Judah. Maar in het tweede gedeelte van vers 4 zegt het, maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden. So, and then verse 5. In vers 5. Then the leaders of Judah will say in their hearts. Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen. The people of Jerusalem are strong because the Lord Almighty is their God. De inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de Heere van de legermachten hun God. So we see a new type of Zionism that is coming forth in Israel today. We zien een nieuw soort van sionisme wat opstaat nu, groeit nu in Israël. Its roots go back, in fact, all the way back to the beginning of the 20th century. Waarvan de wortels helemaal teruggaan naar het begin van de tweede eeuw. But it has not been a major influence in Israel until now. Maar het heeft nog niet zo'n grote invloed gehad in Israël tot nu toe. Because the original Zionistic movement was a secular movement. Want het originele de originele Zionistische beweging was een seculiere stroming. But after 1967. Maar na 1967. Then a religious Zionistic movement began to really grow in Israel. Toen begon een nieuwe religieuze sionistische beweging te ontstaan. And it has led to the settlements in Judea and Samaria. En dat heeft tot settlements geleid. Judea en Samaria. In Judea en Samaria. Nederzettingen, precies. Because these people believe that God has given this land to the Jewish people. Want zij geloven dat God het land aan de Joodse mensen heeft gegeven, het Joodse volk. And that God has spoken through Isaiah and Jeremiah and all the prophets. En dat God heeft gesproken door Jesaja, door Jeremia, door alle profeten. That they are to come back and return to these lands. Dat ze terug moeten komen naar deze landen. That is faith in God. Naar deze gebieden, sorry. Dat is geloof in God. That greatly disturbs the secular people in Tel Aviv. Dat geloof in God, dat verontrust. Verontrust de seculieren in Tel Aviv. And so you have this conflict today in Israel. En je hebt dit conflict dus nu in Israël. Between the secular and the religious. Tussen de seculiere en de religieuze. That was exactly what was during the time of the Maccabees. Dat was precies hetzelfde in de tijd van de Maccabeeën. And we need to learn from the scriptures. En we moeten leren van de schriften. And see how God wants us to pray for this situation. We moeten leren van Gods woord en zien hoe God wil dat we bidden voor dit. As watchmen on the walls of Jerusalem. Dat we zullen opstaan als wachters op de muren van Jeruzalem. And that is so important, especially now in the elections this month. Dat is zo ontzettend belangrijk, juist nu tijdens de verkiezingen deze maand. Let us pray for God's help to those who want to be faithful to him. Laten we bidden voor hen die Gods trouw willen zijn. Let's pray for that deception will be exposed. Laten we bidden dat de misleidingen en afleidingen bekend, openbaar zullen worden. And that the people of Israel will wake up from this deception. En dat de mensen wakker zullen worden en het zullen gaan zien, die misleidingen. And say no to the nations. En nee zullen zeggen tegen de landen. That God is going to stir something in their hearts. Dat God iets zal doen in hun harten. That will give them a longing for the identity of the Jewish people that God has given them as a unique people. Dat ze iets een verlangen in hun hart zullen krijgen van de identiteit die God zijn Joodse mensen, zijn Joodse volk heeft gegeven. And I believe that God will do this in answer to our prayers. En ik geloof dat God dit zal doen als antwoord op onze gebeden. And I want to encourage everyone who is listening to this program. En ik wil daarom ook een ieder aanmoedigen die luistert naar dit programma. Now is the time to pray. Nu is de tijd om te bidden. Set aside time to be Amen. Come before God. Zet tijd apart om tijd te nemen met God. Be alone with him on your knees. Wees alleen met God op je knieën. But also come together with other people of like heart. Maar kom ook zo samen met anderen die op dezelfde manier geloven en dezelfde vuur, verlangen hebben. And pray until there is a breakthrough. En bid totdat er een doorbraak is. And over the deception of the Antichrist. Over de misleidingen van de Antichrist. That wants to lead Israel in the wrong way at this time. Die Israël wil leiden in de verkeerde richtingen in deze tijd. There is something that is rising up in me right now. Er is iets wat in mij opkomt nu, juist nu. And I feel that it is an anger from God. En ik voel het als een woede van God. Against this deception. Van deze verleidingen, misleidingen. From the enemy, from the Antichrist. Van de Antichrist. There is a war going on right now. Er is een oorlog gaande, juist nu, op dit moment. We need to know that the goal of the enemy is to destroy and kill God's people. En wij moeten begrijpen dat het doel van de Antichrist is het vernietigen van Gods mensen. It has always been and it will always be there. Van Gods volk. Dat is het altijd geweest en het zal er ook altijd zijn. You who believe in the word of God and listen to me here. U die God in God en zijn woord gelooft, luister mij nu. Join us on your knees in faithful intercession at this time. Verenig u met ons in gebed op uw knieën in deze tijd. And let us pray for a mighty breakthrough in these elections. En laten we bidden voor een machtige doorbraak in deze verkiezingen. That the blindness will be removed from the people of Israel. Dat de verblinding zal worden verwijderd van de mensen, van het Joodse volk in Israël. That they see that the secular way is not the way to go. Dat ze zullen gaan zien dat de seculiere manier niet de manier is. Amen. Amen. Thanks, Lars, for being here. We have to be in a hurry, because your flight is going in a short time. Yes. Luisteraars, ik ben dankbaar dat we dit programma nog konden opnemen. U hoorde het al, we hebben haast, omdat zometeen het vliegtuig vertrekt. Dus we moeten gaan stoppen. Maar dit is zo belangrijk en ik ben zo blij dat we de mogelijkheid hebben met Radio Israël om een speciale uitzending te maken, gewijd aan de verkiezingen. Dinsdag de hele dag in ons gebouw Kerkentuinenweg nummer 10 in Den Haag. Vanaf 7 uur 's morgens gebed voor de verkiezingen. Vanaf 7 uur onder leiding van Wim van Staalduinen. Zelf ben ik op het moment dat u luistert, ben ik in Wils en kom weer terug van de week. En ik zou zeggen, laat anderen deze boodschap ook horen. Dankjewel Nathanael voor het vertalen. Thanks Lars for your Thank message. You. Luisteraars, ik laat als laatste een nummer horen. Het gaat over wachters op de muren. Het wordt gezongen door Don Potter. Het heeft wel te maken met de wachters voor Amerika. Maar vul maar in uw eigen plaats, ons eigen land. Ik zeg tot ieder shalom en tot volgende week. They will not be silent day or night of the Lord.